Bwana ndiye mkuu wa kusifiwa katika mema wake mtakatifu. Tumeona mkono wake, tumeziona fadhili zake. Kama livyo jina lake, ndivyo sifa zake hata mwisho wa dunia. Mkono wako unafanya haki, kama livyo jina lako, ndivyo sifa zako hata mwisho wa dunia. Mkono wako unafanya haki. Kwangu